هغه څوک چې د مالدارانو او بډایانو سره کښینی او د دنیا خبرې اوري، د ده په زړه کې هم د دنیا محبت ځای ونیسي او د الله جل جلاله د هغه ورکړه سو نعمتو کفران او انکار پرښکاره سي. هغه څوک چې د درویشانو سره کښینی او د هغو خبرې اوري، د زهد او تقوا شوق یې په زړه کې پیدا کیږي، د نعمتو په وخت کې شاکر وي او د مصیبت په وخت کې صابر وي، او په ټول ژوند کې د الله جل جلاله په اراده سره راضي وي. هغه څوک چې د پاچاهانو او امیرانو سره کښینی، کبر او خودخواهی پر هغه غالب سي. هغه څوک چې د ښځو سره کښینی او د هغو په قول عمل کوي، جهل او ناپوهی پر غالب سي. هغه څوک چې د کوچنیانو سره کښینی، هیبت او وقار یې زائلیږي. هغه څوک چې د فاسقانو سره کښینی، د هغه په زړه کې ګناهونه لوی نه معلومیږي. هغه څوک چې د صالحانو سره کښینی، طاعت او عبادت یې زیاتیږي. خلیل ابن احمد البصری رحمه الله وای: انسانان څلور قسمه دي. اول، هغه دی چې پوهیږي او پوهیږي چې پوهیږم، د دغه څخه کار واخله. دوهم، هغه دی چې پوهیږي مګر نه پوهیږي چې پوهیږم، دا بده دی، راویشیکه. دریم، هغه دی چې نه پوهیږي خو پوهیږي چې نه پوهیږم، دا طلبونکی دی، لار ور وښوه. څلرم، هغه دی چې نه پوهیږي او په دې هم نه پوهیږي چې نه پوهیږم، بلکې پر دغه ټینګ وي چې پوهیږم، دغه شیطان رجیم دی او د هغه څخه لیري اوسه، ځکه دغه ته جهل مرکب وایي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي: سلیمان علیه السلام ته په علم، پاچهی او مال کې اختیار ورکړل سو چې کوم یو غواړي. سلیمان علیه السلام علم اختیار کړ، نو خود هم علم هم پاچهی هم مال ورته حاصل سو. د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه د کوچنیوالي په وخت کې داسې پښتنه وسوه چې ستا دا خوښه ده چې عالم او غریب یې، که دا خوښه ده چې مالدار او جاهل یې؟ عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل: علم او غریبی می خوښ او ښه دي، ځکه چې عالم یم، دا امکان سته چې د علم په برکت دې غنی سم، نو به هم عالم یم هم مالدار، او که مالدار جاهل سم، دا امکان سته چې د جهالت په سبب دې داسې کار وکم چې مال دې نسی راپاته، نو به هم جاهل یم هم فقیر. د کلیله او دمنا په کتاب کې وایي: درې ډلې دي چې د هغو په حق کې باید هیڅکله کوتاهی او کمی ونسی: عالمان، پاچهان او دوستان. هر څوک چې د عالمانو په حق کې کوتاهی وکړي، خپل دین یې ضایع کړي. هر څوک چې د پاچهانو په حق کې کوتاهی وکړي، دنیا یې ضایع کړه. هر څوک چې د دوستانو په حق کې کوتاهی وکړي، مروت او مړانه یې ضایع کړه. د سعید ابن جبیر رحمه الله څخه چې د تابعینو د لوی علماو څخه دی پښتنه وسوه چې د الله جل جلاله څخه بیره چی شي ده؟ د رحمه الله وویل: بیره و دې ته ویل کیږي چې د الله جل جلاله څخه دونه وبیرېږي چې دغه بیره ستا او ستا د ګناهو په منځ کې ودرېږي. یعنی دغه بیره په داسې اندازه کې ستا سره ملګری وي چې تا د ګناه وکولو ته پرې نږدي. یو چا د ذکر پوښتنه ځینې وکړه چې ذکر څه شی دی؟ سعید رحمه الله وویل: ذکر د الله جل جلاله اطاعت او فرمان برداری ده. هر هغه څوک چې د الله جل جلاله اطاعت کوي او د هغه عز وجل پر لار رهي وي، هغه ذاکر دی او د الله جل جلاله ذکر یې وکي، که څه هم چپه خوله وي. او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله د لارې څخه مخ واړوي او د الله جل جلاله اطاعت نه کوي، هغه ذاکر نه دی، که څه هم شپه په تسبیحاتو او د قران مجید په تلاوت تیروي. ابن آدمه دنیا دی په آخرت خرڅکه چې دواړه وګټه او آخرت په دنیا مخرسوه چې دواړه به بایلوي کدی خلق د خیر په کارو کې ولیدل سالی ور سره کوه خو د شر په کارو کې متابعت مکوه یو چا د بل چا صفت د هغه په حضور کې کاوه هغه ورته ویل یا عبد الله ای د الله بنده ته ولی زما صفت کوي آیا تا زما د قهر او غضب په وخت کې زه امتحان کړیم چې حلیم او سینه داروم هغه ویل یا اول آیا په سفر کې دی امتحان کړیم چې د حسن خلق یا شو اخلاقو خاوند وم ویل یا ول آیا په امانت کې دی امتحان کړیم او دا در معلومه سوی ده چې امین یم ویل یا نو ول چا چې په دغو شیانو کې څوک نوی امتحان کړی هغه ته دا نه دروا چې صفت یې وکي یو سړی مریض وو یو چا ورته ویل ته مرې یا مرکیږې ده ویل چې مرسم نو چیرې ځم ویل الله ته ورځې ده ویل زه په دې نه ناراضه کیږم چې هغه چا ته ورځم چې په ټول عمر مې بې له خیره بل څه نه دي ځینې لیدلې ابلیس علیه لعنه که په یوه د دغو درو کارو پر بني آدم کامیابه سو نو ابلیس ووایي بس زه نور څه نه درڅخه غواړم اول دا چې انسان په خپل ځان غرسي چې زه خوشه سړی یم دوهم دا چې خپل ښه عمل ډیر وبولي دریم دا چې خپل ګناهونه هیر کړي درې ډلې ستا دوستان دي اول ستا دوستان دوهم ستا د دوستانو دوستان دریم ستا د دشمن دشمنان همدارنګه درې ډلې ستا دشمنان دي اول ستا دشمنان دوهم ستا د دوستانو دشمنان دریم ستا د دشمن دوستان ابراهیم ابن ادهم رحمه الله پر لار رهیو چې یو يهودي په مخه ورغلی او د يهودي سره یو سپی هم ور سره وو يهودي ورته ویل یا ابراهیم آیا دغه ستا ژره به پاکه او مبارکه وي که دغه سپی لکی وروره که زما او ستا څخه دغسې پوښتنه وسي په جواب کې به څه ورته ووایو خو ته د ابراهیم ابن ادهم رحمه الله و جواب ته متوجه سه ابراهیم رحمه الله وویل که دغه زما ژره جنت ته ولاړه نو ستا تر سپی او د هغه تر لکۍ پاکه او مبارکه ده او که دوزخ ته ولاړل نو ستا سپی او د هغه لکۍ دغه زما تر ژره پاک او مبارک دي یهودی د دغه جواب په اوریدلو سره د شهادت کلمې وویل متکبر یا کبر کوونکی انسان داسې دی لکه یو څوک چې پر غره ولاړ وي دی نور خلق کوچنی ویني او نور خلق دی کوچنی ویني هر څونه چې نفسونه شریف وي او همتونه لوړ وي پر هغه اندازه د بدن ستړیا او تکالیف ډیر وي او د راحت حصه لږ وي د دغه خبرې د اثبات لپاره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند لوی دلیل دی ځکه د هغه علیه الصلاه والسلام ژوند د دغه واقعیت سره مطابق او موافق دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې خپل زوی ته وسط او نصيحت کاوه اول ای زویا علم زده کړه چې په علم کې لس فائدې سته علم ستا د روح پر صافوالی او مړانه دلالت کوي علم په تنهایی کې ستا مجلس دی علم په مسافری کې ستا ملګری دی علم پر کور ستا هم نشینه او غمخور دی علم په هر مجلس کې تا د مجلس په صدر کې کښېنوي علم د مقصدو د حاصلولو وسیله ده علم د فقر په وخت کې مال او غنا ده علم د کم اصلو د پاره د لوړوالي سبب دی علم د شریف د پاره نور هم د عزت او شرف سبب ګرځي علم د پاچا د پاره د هیبت او دبدبې سبب ګرځي پیسې څلور قسمه دي اول هغه پیسې دي چې د الله جل جلاله په طاعت کې وګټل سي او د الله جل جلاله په لار کې مصرف سي، چې دا تر ټولو شی او ګټورې پیسې دي. دوهم، هغه پیسې دي چې په ګنا سره وګټل سي او په ګنا کې مصرف کړل سي. دریم، هغه پیسې دي چې د مسلمان په آزارولو سره وګټل سي او د مسلمان په آزارولو کې مصرف سي، چې دغه دواړه قسمه تر ټولو پیسو بدی او شریر پیسې دي. څلرم، هغه پیسې دي چې په حلال وګټل سي او په مباح او شهواتو کې مصرف کړل سي. دا داسې پیسې دي چې نه ګټه درسوي نه تاوان. د هر انسان په غاړه کې دوه کڅوړې دي، چې یو یې د شا طرف ته زړولې ده او بل د مخ طرف ته. هغه چې د مخ طرف ته ده، په هغه کې د نورو انسانانو خطاوي او بدی دي چې هر وخت یې ویني، او هغه چې د شا طرف ته ده، په هغه کې د ده خپلې خطاوي او بدی دي چې هیڅ کله یې نه ویني. وایي خپل عیب د اوژو منځ دي چې هیڅ کله یې انسان نسي لیدلی. په هغه خبرو کې خیر نسته چې عمل نوي ورسره. په هغه علم کې خیر نسته چې تقوا نوي ورسره. په هغه ورکړه کې خیر نسته چې د خیرات نیت نوي ورسره. په هغه مال کې خیر نسته چې سخا نوي ورسره. په هغه آشنای کې خیر نسته چې وفا نوي ورسره. په هغه ژوند کې خیر نسته چې خوشحالي نوي ورسره. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله مهربان، نرم دل، د زړه سوی خاوند او عادل پاچاو. د ده په وخت کې د مسلمانانو او صلیبیانو په منځ کې جنگو دوام درلودی، نو کله کله به ځینې مسلمانان د شپې د صلیبیانو و خیمو ته ورتله، هلته به یې وهل، وژل او غارتونه کول. یوه شپه د دغه حمله کوونکو مسلمانانو څخه یوه نفر د صلیبیانو د خیمو څخه یو د تیرودلو ماشوم د زنګو څخه ورسره راواخیستی. د ماشوم مور چې په خپل زوی پسې ډېره غمجنه او بې قراره وه، د صلیبیانو و قومندانانو او حاکمانو ته شکایت وکړي. هغو ورته وویل د مسلمانانو پاچا د مهربان زړه خاوند دی، هغه ته ورسه. ښځه هم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته ورغله، و هغه ته په ژړا ژړا خپل شکایت وړاندې کړي. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله زړه تر داسې اندازې پر وسوځي چې تر سترګو یې اوښکې راتوی سوې، او امر یې وکړي چې دغه ماشوم دې حاضر کړل سي. خبر ورته راغلی چې هغه ماشوم خرڅوی دی. امر یې وکړي چې کم چا چې دغه ماشوم رانیولی دی، هغه ته دې بیرته د هغه ماشوم قیمت د بیت المال څخه ورکړل سي، او په خپل سلطان تر هغو ولاړ و څو ماشوم راوستل سو. ماشوم یې د هغه و مور ته ورکړي، او دا یې پر یوه آس د ماشومه سره سپره کړه، خپل قوم ته یې په عزت سره واستول. هارون الرشید خپل وزیر چې سمامه نومېدی و دار المجانین یا د لیونیانو ځای ته ولېږي چې د هغو د حال خبر واخلي. وزیر د لیونیانو په منځ کې یو شایسته ځوان ولیدی. داسې معلومېده چې دغه ځوان دی جوړ او د سالم عقل خاوند وي. نو وزیر دا خوښه وبلل چې د دغه ځوان سره خبرې وکړي. خو دغه لیونی ځوان د وزیر پر خبره غوږ ونه نیوي، او وزیر ته وویل زه غواړم چې تاسو خو پوښتنه وکم. وزیر ویل وای پوښتنه دې چی شي ده؟ ځوان ویل بده انسان د خوب خوند څه وخت حسوي، یا په بل عبارت بده انسان د خوب په خوند څه وخت پوهیږي؟ وزیر وویل چې د خوب څخه راویښ سي. ځوان وویل څنګه به د هغه شي خوند حس کې چې هغه تیر سوی دی؟ وزیر وویل نو تر بیدیدلو د مخه د خوب خوند حسوي. ځوان وویل یو څوک څنګه پر هغه شي خوند اخیستلای سي چې تر اوسه یې د هغه شي څکه نه وي کړې؟ وزیر وویل نو بده د خوب په وخت کې خوند او لذت حاصلوي. ځوان یې په جواب کې وویل بده شعور نه لري، نو خوند او لذت بې له شعوره څنګه حاصلېدلی سي؟ وزیر صاحب حق پک پاتسو او د لیونی د پښتني صحیح جواب یې نسوای پیدا کولای یا ویلای. نو د ځوان څخه رهیسو او د ځان سره قسم یاداوه چې هیڅ کله به د لیونی سره بحث سوال او جواب نکوم. یو سړی د خپل خونی څخه مچان شړل، ډیر مچان یې وشړل، خو څو پاته مچانو په تکلیف کې، نو یې د هغو په وژلو شروع وکړه. کم وخت چې د دغه خپله کار څخه فارغه سو، ښځې په پسخن سره ورته وویل څو مچان دې مړه کړه؟ سړی وویل اته مچان، چې څلور یې ښځې وه او څلور یې نارینه وه. ښځې وویل څنګه دې وکولای سوای چې نارینه او ښځې سره وپیژنې؟ سړی وویل هغه څلور ښځې پر انداره ناست وه، حال دا چې هغه نور څلور یې د قند یا بورې پر یوه ټوټه سره راټول وه. یو سړی چې یو هلک ورسره ملګری و د دلاک یا سلمانی دکان ته ورغلی، د خپل سر او ژیرې تر اصلاح کولو وروسته یې دلاک ته وویل زه یو ضروري کار لرم، خو غواړم چې زما تر راتګ پورې د دغه هلک سر ور اصلاح کې. دلاک ویل په 15 دقیقو کې به یې کار ور وکم. سړی ویل زه به هم پوره 15 دقیقې وروسته راسم. دلاک د هلک د سر د اصلاح کولو څخه پر هغه خپل وخت فارغ سو او هلک ته یې وویل تر څو چې پلار دې راځي پر دغه کرسۍ کښېنه. هلک ویل هغه زما پلار نه دی. دلاک ویل نو اکا یا ماما دې دی؟ هلک ویل هیڅ مې نه دی، فقط په لار کې په مخه راغلی او دغه زما شکېدلي او اوږده وریښتان یې نسوه خوښ، نو یې راته وویل زویه راځه چې دغه سر دې مفت در اصلاح کړم. یوه اعرابي پر کعبه شریفه تواب کاوه او دغه دعا یې ویل الهي په هغه شي کې مو ستا اطاعت کړی دی چې تر ټولو شیانو تا ته خوښ دی، چې هغه د لا اله الا انت وحدك لا شريك لك شاهدی ده، او په هغه شي کې مستانه فرمانی نه ده کړې چې وتا ته تر ټولو شیانو ناخوښ دی، چې هغه شرک دی، یعنی په وحدانیت سره مشاهده ادا کړې ده او شرک مو هیڅ وخت نه دی کړی. نو الهي د دوغو دوا په منځ کې که کومه خطر اسخه پیښه شوی وي هغه ترا وبخشه. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په مرزي کې د هغه کور او پښتني ته ورغلی او ورته ویل د چی شي څخه شکایت لري؟ ویل د خپل ګناه هو څخه. ویل چی شي ته دي اشتها کیږي؟ ویل زما د رب و رحمت ته. ویل آیا طبيب نظر ته راوغواړم؟ ویل طبيب مریض کړی یم چې مقصد یې الله جل جلاله. ول آیا ستا هغه د بیت المال تنخواه چې د ډیرو کلو راهیسې دي د هغې د اخیستلو څخه منع کول درد نه کم؟ ویل ضرورت نور ته لرم. ویل تر تا وروسته به ستا د لوڼو دپاره خرڅ او مصرف وي. ویل آیا ته زما پر لوڼو د فقر څخه بیریږې؟ ما و هغو ته داسې شی ورښوولی دی که یې هغه عملي کوي هیڅکله فقر او غریبي نه ورته پیښیږي، ځکه ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اوریدلی دی چې وی فرمایل که چا هر شپه سورة الواقعه وایه هیڅ کله فقر او احتیاج نه ورته پیښیږي. امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزيز رضی الله تعالی عنه خپل یو والد ته وسط او نصیحت کاوه او ویل ته باید د الله جل جلاله څخه وبیریږي، ځکه دغه بیره د دنیا او آخرت کامیابی ده. ستا پر رعیتو کې هغه چې تر تا مشر دی داسې بوله لکه پلار، او هغه چې ستا هم زوری دی هغه داسې بوله لکه ورور، او هغه چې تر تا کشر دی داسې بوله لکه ستا اولاد. نو د پلار سره د نیکی او احسان کوه، او د ورور سره د قرابت او صله رحمی کوه، او د اولاد سره دی لطف او مهربانی کوه. ربیع ابن خیسم رحمه الله و خپل ملګرو ته وویل تاسو په هیجی چې مریضی دوا او شفا چی شي دی؟ هغه ویل یا دوا ویل مریضی ګناهونه دي او دوا استغفار دی او شفا داده چې د ګناهو څخه داسې توبه وکړي چې بیا هیڅ کله ګناه ونه کړي. یو سړی و امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورغلی او ویل یا امام، کم وخت چې زه کالي وکاژم او د غسل کولو لپاره ولې ته ورولویږم نو مخ د قبلې و طرف تکم او کبلی خواته؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل ښه خبره دا ده چې مخ دې د خپلو کالو و طرف ته کړې چې څوک یې درڅخه غلا نه کړي. د بټې ګوتې نقش چې په پارسي کې شست ورته ویل کیږي او په عربي کې بسمه ورته ویل کیږي، په جنین یا په هغه کوچني کې چې د مور په نس کې وي په څلرمه میاشت کې شکل کیږي یا رسم کیږي، او دغه نقش د انسان د پاره د په ټول عمر کې یو خاصه علامه ده او د همیش د پاره ثابت پات کیږي. علم دا ثابت کړی ده چې دا ممکنه نه ده چې په ټول عالم یا په ټول دنیا کې دي د یو انسان د ګوتې نقش د بل انسان د ګوتې د نقش سره برابر او یو شی سي. که څه هم دغه دوه نفر خبرګولیان او د یوې بویزې څخه جوړ سوي وي، نو ځکه دغه د بټې ګوتې نقش په ټول عالم یا د دنیا په ټولو مملکتو کې د انسان د شخصیت د تمیز او جلاوالي دپاره یو قطعي دلیل بلل کیږي. ته پوهیږې چې د طب او دوا جوړولو د ډیرو عالمانو بحث او څېړنو دا کشف کړی ده، هغه مسواک چې د عراق یا عراق د درختی او ونی څخه اخیستل سوی وي په پاکونکو متطهرو او منظفو موادو ډک دی، د میکروب د وژلو، د بدبویی ورکولو او د وینې بندولو یا په بل عبارت د وینې د بهیدلو مانع مواد ډیر پکښې موجود دي. ته پوهیږې چې په مسواک کې داسې ډیر مفید او ګټور مواد موجود دي چې د غاښو په هیڅ قسم کریمو کې نسته. هغه مواد چې د هغو وجود په مسواک کې ثابت سوی دي تر 15 طبیعي موادو زیات دي، او هغه داسې مواد دي چې د غاښو د سلامتیا، شایست او پاکوالي لپاره ضروري او لازمي دي. ته پوهیږې چې د مسواک د استعمالولو په باره کې تر سلو احادیثو زیات حدیثونه وارد سوي او رانقل سوي دي. امام صنعاني رحمه الله وایي دا ډېر عجبه ده چې د یو سنت په باره کې دي دونه ډېر احادیث راغلي وي او بیا دې هم د هغه سنت په عملي کولو کې ډېر مسلمانان اهمال او کاهلي کوي، تر داسې اندازې چې ډېر فقها او علما دي هغه سنت پرېږدي. دا د ډېرې ناامیدۍ او مایوسۍ ځای دی. امام ابن القیم رحمه الله د مسواک په ګټو او فوایدو کې دغه لاندنۍ فائدې بیان کړې دي: اول، مسواک خوله خوشبویه کوي. دوهم، اوری سختوي. دریم، بلغم قطع کوي او ورکوي. څلورم، سترګې روښانه کوي. پنځم، د غاښو د بیخو ژړوالی استکوي او پاکوي. شپږم، معده اصلاح کوي. اووم، آواز صافوي. اتم، د خوړو هضمول اسانوي. نهم، د حروفو مخرجونه صافوي. لسم، د قران مجید د تلاوت، ذکر او لمانځه د پاره انسان اماده کوي. یولسم، خوب شړي. دولسم، ملایکه یې خوش لري. درلسم، نیکی زیاتوي. دغه ټولې فائدې د طب النبوي د کتاب څخه رانقل سوی دي. خو د مسواک هغه فائدې چې د نن ورځې طب نوی کشف کړي دي داسې دي: اول، څرنګه چې په مسواک کې فلوراید موجود دی نو د کوچنیانو یا ماشومانو د غاښو د ساتنې لپاره ډیر ښه علاج دی. دوهم، څرنګه چې په مسواک کې د کلور ماده موجوده ده نو د غاښو څخه توروالی او تور داغونه ایستکوي. دریم، څرنګه چې په مسواک کې د سلکا مواد موجود دي نو غاښونه سپینوي. څلرم، په مسواک کې د کبریت، ګوګړ او قلوانیه مواد موجود دي نو خود د بکتریا څخه غاښونه ساتي. بکتریا هغه مرض دی چې د غاښو د چنجانو د خوړلو سبب ګرځي. نو مسواک غاښونه د چنجي خوړلو څخه ساتي. پنځم، په مسواک ترای میسلامین او ویتامین سی موجود دي چې د اوري د زخمو او چاودو جوړولو لپاره ډیر مفید دي. شپږم، د مسواک استعمالول د اوري د سالم پرورښت او ساتنې لپاره ډیر مفید دي. اووم، د مسواک استعمالول د سیګریټ او نسوارو د پریښولو لپاره ډیره ښه او مؤثره وسیله ده چې دغه ټولې ذکر شوی فائدې شل فائدې سمې. د مسواک استعمالول په لاندنیو وختو کې ښه، مستحب او ګټور دي. اول، د اوداسه په وخت کې. دوهم، د لمانځه تر ادا کولو د مخه. دریم، د قران مجید تر تلاوت د مخه. څلورم، کم وخت چې د نه خوړلو په سبب د خولې په بوی کې تغیر پیدا سي، یا داسې شی وخوړل سي چې ناخوښه بوی ولري، یا د ډیر وخت د پاره خبري ونسي، یا ډيري خبري وکي. پنځم، کله چې د خوب یا بجدلو اراده وکي. شپږم، کله چې د خوب څخه راپورته سي. اووم، د کور د داخلي دلو په وخت کې او د خپل اهل سره د ملاقات په وخت کې. اتم، د طعام تر خوړلو وروسته. د غاښو طبيبانو پر دې اتفاق کړی دی چې د خوړو تر خوړلو وروسته باید په اوبو او مسواک سره خوله پاک پرېولل سي. نهم، د زکندن په وخت کې یا تر مرګ د مخه باید مسواک ووهل سي، ځکه د رفیق اعلی و ملاقات ورځي. خو څنګه چې دغه وخت و چاته نور معلومیږي، نو په مریضی کې باید همیشه مسواک استعمال کړل سي. وایي یو بخیل سړی په یو محله کې یو کور رانیوي او هغه کور ته ورکاډه سو. په دغه اول ورځ د کور په دروازه کې فقیر یا سوالګر د خیر غوښتلو لپاره ودرېدی. بخیل ورته وویل: الله دې درکې. لږ وخت وروسته بل فقیر د خیر غوښتلو ژغ وکړي. بخیل وویل: الله رازق دی. بیا دریم فقیر ژغ وکړي. بخیل ورته وویل: الله دې به حساب رزق درکې. او بیا بخیل وخپل لور ته وکتل او ویل: په دغه کلی او کڅه کې څونه ډیر فقیران دي. لور یې ورته وویل: پلاره، که زموږ ورکړه پر دغه ډول وي، نو د فقیرانو ډیروالی موږ ته څه ضرر رسوي؟ یا د فقیرانو ډیروالی موږ ته هیڅ ضرر نه را رسوي؟ امام احمد رحمه الله د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو باغ ته ننوتی او هلته یې د یوې درخت یا ونې په سایه کې یو مرغه ولیدی. نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو اوږد سوړ آه وکشي او بیا یې وویل: تعالی رج خوشالی وی ای مرغه، ته د درخت څخه خواړه خورې او د درخت په سایه کې اوسېږې او بیا حساب هم نه در سره کیږي. کشکې ابو بکر ستا په مثل سره وای. د فارس پاچا کسرا و هرمز ته ولیکل: هغه ډیر شی چې خلقو ته یې ورکوي لږ وبوله، او هغه لږ شی چې د خلقو څخه یې اخلي ډیر یې وبوله، ځکه د سخي او کریم خوشحالي په هغه شي کې وي چې خلقو ته یې ورکوي، او د لئیم خوشحالي په هغه شي کې وي چې د خلقو څخه یې اخلي. بخیل د ځان مرستیال مګرځوه، او درواغجن امین مبوله، ځکه د بخل سره مرسته نوي او د درواغو سره امانت نوي. محترم ورونو، تر دغه اوس وروسته زموږ د بحث مزامین ډیر کوچنی کوچنی او ډیر مختصر دي. د متلو پر قسم دي، که څه هم متلونه نه دي، خو د متلو پر قسم باندې دي. اول، د ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه ګناه چې نه لري. په منه بوزه ټوله رمه خرابوي. د امن او امان سره فقر تر هغه غنا ښه دی چې د بیرې سره وي. جهل او ناپوهي د ژوندو مرګ دی. ادب مال دی، استعمالول یې کمال دی. نیکی کوونکی ژوندی دی، که څه هم د مړو و کورو ته نقل سوی وي، یعنی که څه هم په هدیره کې پروت وي. ژوند کتاب دی، او ورځې ورقې دي. نیکبخت هغه څوک دی چې په شو عملو یې ډکې کړي. جهالت بد مرکب دی، که څوک پر سپور سو غزاریږي، که یې ملګری سو خواشینی کیږي. حسد داسې مرض دی چې نه جوړیږي. هغه څوک چې نه مغلوبه کیږي، زمانه به یې مغلوبه کړي. د عمر برکت د کلو په ډیروالي سره نه دی، بلکې په ښه عمل او د جن په خدمت سره دی. خبره که څه هم غشي نه دی، لیکن زړونه سره کوي. خپل نیکی داسې پټوه لکه خپل بدی چې پټه ساتي. که کار ستړی کوونکی دی، خو بیکاری فاسدونکی ده. هغه چاته په تعجب کیم چې مخ منځي او زړه نه منځي. د مور او پلار سره احسان کول د خوشبختی سبب دی. د الله جل جلاله او د مظلوم د شراب په منځ کې حجاب نسته. تر بیکاره ملګری می خپل چورت خوش دی. د ژوند ورځې داسې تیریږي لکه د برېښنا لمبه. تر تا پر کښته رحم کوه چې تر تا لوړ رحم در باندې وکړي. ژوند د هیڅ شي سره نه دی برابر او هیڅ شی د ژوند سره نه دی برابر. هغه چې تیر سوه ډېر لرې دی، هغه چې راتلونکي دی ډېر نږدې دی. د جاهلانو ملګرتیا جهالت دی. د نس شکر دا دی چې کښته یې خواړه وي او لوړ یې علم وي. دوه شی دی چې چاته یې قدر نه معلومیږي بې له هغو کسانو څخه چې د لاسه یې ورکړي وي. هغه دوه ځواني او صحت دی. د انسان نس د ده دښمن دی. نقد هګۍ د پور تر چرګ ښه ده. د چپرکټ الیشول یا بدلول مریض نه جوړوي. د توبې تر طلبولو د ګنا پرېښول آسانه دي. د غریبانو سره ناسته ولاړه شکر ډېروي. د باطل کامیابی د څه مودې دپاره ده او د حق کامیابی د ابد دپاره ده. ضرر رسونکی حق تر خوشحالونکي باطل ښه دی. وعده بې له وفا کولو بې سببه دښمني ده. بیکاره کاسب پر سامان ملامتی وایي. که حاله او متکبر انسان علم نسی حاصله ولای. صالحه زوجه او د جسم صحت د نر دپاره ښه ثروت دی. د ژوندو مرګ جهالت دی، یعنی جاهل که څه هم ژوندی وي مړ دی. کم وخت چې د چا په کور کې یې سترګې دې وساته. که کامیابی غواړې پر لارو یې رهیسه. عادت داسې قمیص دی چې تر مرګه به یې اغوندې. که دې خپل نفس په حق سره نه کړې مشغوله، په باطل سره به دې مشغوله کړې. چیرې چې عسل توی سي هلته مچان راټول سي. لمر چې راوخیږي د سپوږمۍ عمر پای ته ورسیږي. تنهایی تر بد ملګری ښه ده. صبر داسې یو ګل دی چې په هره باغچه کې نشم کیږي. پر ضعیفه کامیابه کېدل شکست او ناکامي ده. په هر هغه زړه کې چې محبت د دنیا وي، و هغه زړه ته د الله جل جلاله محبت نسی داخلېدلی. د قهر او غضب شروع لیونتوب دی او آخر یې پښیماني ده. که ته پر حق یې، نو د آواز پورته کولو ته ضرورت نسته. هره اوریز خپل اوبه نه راتویوي. که چا خپل ځان پر شر عادت کوي، د خیر څخه یې محرومه کوي. که چا د حق سره زور واهه ماتیږي. که چا ستا سره په شر کې کومک وکړي، هغه ظلم در سره وکړي. که چا هغه څه وویل چې نور سره شایي هغه څه به واوري چې خوښ یې نه لري. داسې اور مبلوه چې وژل دې په وسه نه وي پوره. که چا حاکم سپک وباله دنیا یې ضایع کړه، که چا علم سپک وباله دین یې ضایع کړي. هر چا ته چې نعمت ورکړه سوی وي حسد ورسره کیږي. دوه شی دي چې چاته قدر نه معلومیږي بې له هغو کسانو څخه چې د لاسه یې ورکړي وي، ځواني او صحت. توره ښځه چې اولادونه زیږوي تر وچې شایستې ښځې ښه ده. داسې څوک چې مال نه لري تر هغه چا ښه او بهتر دی چې شرف نه لري. بې ځایه شرم ضعف دی. د نر شایست د ژبې په فصاحت سره دی. فخر هغه چا لره دی چې نیکۍ یې ډېرې وي، نه هغه چا لره چې اکاګان او ماماګان یې ډېر وي. د زړه نوشته په سترګو کې ویل کیږي. د حق کومک او ملګرتیا شرف دی. هره دروازه تړل کېدلای سي بېله د مرګ د دروازې څخه. خبره که څه هم غشي نه دی خو زړه سری کوي. زمری د موږکانو ښکار نه کوي. فقر د امن سره تر هغه غنا بهتر دی چې بیره ورسره وي. د سپینجرتیا نور په ګناهو مه تاریکوه. یو وار د خطر سره مخامخ کېدل تر همیشنی بیره ښه دی. جاهل د خپل ځان دښمن دی، نو د بل چا څنګه دوست کېدلای سي؟ د امنیت سره وچه ډوډۍ تر هغو اصلو خوندوره ده چې د بیرې سره وي. هر شی چې ډیر سي ارزانه کیږي بې له علم څخه. علم چې ډیر سي ګرانیږي. دنیا داسې کور دی چې اول یې تکلیف دی او آخر یې پناه کېدل دي. عقل چې پوره او کامل سي خبرې لږ سي. د حرامو کارو او شیانو څخه صبر او پرهیز کول تر دې ډیر اسانه دي چې پر الهي عذاب دي صبر او طاقت وسي. هوشاران حق ته باطل نه وایي او باطل ته حق نه وایي. پلاس کې یو چوغکه تر لسو هغو چوغکو شده چې پر درخته ناستې وي. ورونه په سختیو او مشکلاتو کې پیژندل کیږي. د جنت کوشش کوه، دوزخ خو په لاس کې دی. د سترګو ړندوالی د زړه تر ړندوالی ښه دی. علم ته به ورځې، علم نظر ته راځي. د شکل او چهرې شوالی ظاهري شایست دی او د عقل شوالی باطني شایست دی. کدی د ځان پر کښته ظلم کاوه د هغه چا د عذاب څخه نه خلاصېږي چې تر تال وړ دی. مال او پیسې داسې دي لکه تروې اوبه، هر څونه چې یې چښې تنده دې زیاتېږي. په خواهش او آرزو په تمنا او غوښتنه سره مقصد ته نسی رسېدلی، بلکې مقصد ته د رسېدلو لار زیار او زحمت، جد او جهد دی. د لویانو عزت کوي، کوچنیان به ستاسي عزت وکړي. پر مال باور او اعتماد مکوه که څه هم ډیر وي. شرموش د شرموش غوښه نه خوري، خو موږ انسانان په ښکاره سره یو او بل خورو. دوستان او آشنایان په حسابولو کې ډیر زیات دي، خو د سختۍ او تنګسۍ په وخت کې بالکل لږ دي. مال که حلال وي که حرام، یو ورځ دې د لاسه وزي او نیستی کیږي، مګر ګناه یې در سره پات کیږي او حساب یې در سره کیږي. عقل چې پوره سي خبرې لږ سي. بې برخي او بې نصیبه انسانانو لره اوږد ژوند فایده نه لري، ځکه د روژاتانو د پاره لنډې او کوتا ورځې شي دي. د غافلانو او بیکارانو ملګرتیا آخر انسان د کار څخه اچوي، ځکه چې یو په شب دسي هغه بل هم د تک کولو څخه پاتې کیږي. د بخیلانو و مال ته تمع مکوي ځکه دا ممکن نه ده چې سپی دي و فقیر ته ډوډۍ ورکړي. بی زحمته راحت نسته، اور اول سوزل او بیا پخول کوي. په کم ځای کې چې نور وي هلته دود وي، تر هغه وخته ډوډۍ لاس ته نه راځي چې خولې ونه بهیږي او ستړیا قبوله نه کړي. ځینې وختونه زهر د شفا کار ورکوي. د شپې په تاریکیو کې د قبر د تنهایی دپاره دوه رکعات لمونځ ادا کړه. هر هغه څوک چې شایسته ښځه غواړي ولور نه پردرنیږي. د عسلو د ټولولو دپاره به د مچمچۍ نیشونه قبلوي. هر هغه څوک چې د ملغلورو هوا لري د دریاب غوټې به قبلوي. د خوږو خوند د ترخو تر سکلو وروسته معلومیږي. خوندور نعمتونه د خطرو او دردو وروسته حاصلیږي. هر څوک د تکلیف پر اندازه مقصد ته رسیږي. ډېر ځله بدنونه په دوا جوړیږي خو شرف بې له تکلیفه نه حاصلیږي. هغه زمری ښکار ته نسي رسېدلی چې په غار کې بیده وي. د زرو څخه د پیغلې د غاړې امیل تر هغو نسي جوړېدلی چې مات او ویلي نسي. لټ او کهاله د قهرمانانو ځای ته نسي رسېدلی. مړونه په سختیو او تکالیفو کې معلومیږي. سیلابونه د لوړو ځایو د پاره جنگ بلل کیږي. اصل او ګران مال په ارزانه قیمت په لاس نه درځي. فخر او شرف تش د خولې په خبرو نه حاصلیږي. که فخر او شرف غواړي ځان ستړي که. د راحت خوندونه په راحت کې نه حاصلیږي. د جنت لار په تکلیفي او شاقه کارو پټه ده. قهرمانی ته هغه څوک نسی رسیدلی چې د بالشت څنګه ټینګ کړی وي. د الله جل جلاله په لار کې مرګ شهادت او خوشبختی ده. کچیر مشقت او تکالیف نه وای ټول خلق به امیران وای. خوندونه او خیرونه نعمتونه او کمالونه بېله مشقت او زحمت څخه نه حاصلیږي. نعمتو ته باید د ستړیا پر پله ورتیر سي. هر هغه څوک چې دنیوي راحتونه خوش او اختیار کړي اخروي راحتونه ځینې پاته او تیر سوه. یو انسان چې هر څونه پر حوادثو سپور وي او مشقتونه تحملوي پر هغه اندازه به یې خوند او خوشحالي زیات وي. د بحر لولو او مرجان د سپو او غټو تر شا پراته دي. هغه څوک چې غم او هم نه لري هغه لره خوشحالي نسته. هغه څوک چې صبر نه لري هغه لره عزت نسته. هغه څوک چې تکلیفونه نه لري هغه لره نعمتونه نسته. هغه څوک چې ستړیا نه لري هغه لره راحت نسته. کله ستړی سوې ډېر راحت به وکړي. که دې یو ساعت تکلیفونه قبول کړې ابدي سعادت ته به دې ورسوي. د نعمتو خاوندان چې و ابدي جنتو او نعمتو ته رسیدلی دي هغو یو ساعت په سختیو کې تیر کړی دی. د سرو زرو زین د خره څخه آس نسی جوړولی یا د سرو زرو په زین سره خر نسی آس کېدلی. د ګناه و کوچنیوالي ته مه ګوره بلکې د هغه چا ولویوالي ته وګوره چې ته یې نافرماني کوې. په آخر کې یو وار بیا وایم، د شپې په تاریکیو کې د قبر د تنهایی دپاره دوه رکعات لمونځ ادا کړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو كجوند او صحت باقي وو او ومي كولاي سواي چه دغسي دا مختصر معلوماتو يو بلا فتاهم ترتبكم ان شاء الله وبايكم پاپايكمو پاک رب ته سپارم او د دغه پته په سبتولو سره زما د ټولو پټو شمیر و یو سل او پنځوس پټو ته ورسېدی. ستاسي محترم ورونو څخه او محترم خوندو څخه د دعا امید لرم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها جزاء